ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन पदच्छेदः। सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन। अन्वय एवं शब्दार्थ। महाबाहो, हे महाबाहो, हृषीकेश, हे अंतर्यामिन, केशिनिषूदन, हे वासुदेव, मैं सन्यासस्य, सन्यास च और त्यागस्य, त्याग के तत्त्वम, तत्त्व को पृथक पृथक पृथक वेदितुम जानना इच्छामि, चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। पदच्छेदः। काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयः विदुः। सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। अन्वय एवं शब्दार्थ। कवय पंडित जन तो काम्यानाम काम्य कर्मणाम कर्मों के न्यासम त्याग को सन्यासम सन्यास विदुह समझते हैं। तथा दूसरे विचक्षणाः विचार कुशल पुरुष सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल के त्याग को त्यागम त्याग प्राहुः कहते हैं। त्याजम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। पदच्छेदः। त्याज्यम दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। अन्वय एवं शब्दार्थः। एके कई एक मनीषिणः विद्वान इति ऐसा प्राहु कहते हैं कि कर्म कर्म मात्र दोषवत दोष युक्त हैं, इसलिए त्याज्यम त्यागने के योग्य हैं। च और अपरे दूसरे विद्वान इति यह आहुः कहते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म यज्ञ दान और तप रूप कर्म न त्याज्यम त्यागने योग्य नहीं हैं। निश्चयम् श्रृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। पदच्छेदः। निश्चयम् श्रृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागः हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अन्वय एवं शब्दार्थः। पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ, भरत सत्तम, अर्जुन, तत्र संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्यागे, त्याग के विषय में तू, मैं, मेरा निश्चयम् निश्चय श्रृणु सुन ही, क्योंकि त्याग त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से त्रिविधः तीन प्रकार का संप्रकृतितः कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम पदच्छेदः। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। अन्वय एवं शब्दार्थ। यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान और तप रूप कर्म न त्याज्यम त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि तत् वह तो एव अवश्य कार्यम कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ यज्ञ दानम दान च और तप तप ये तीनों एव ही कर्म मनीषिणाम बुद्धिमान पुरुषों को पावनानि पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। पदच्छेदः। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। पार्थ हे पार्थ, एतानि इन यज्ञ दान और तपुरूप कर्मों को तू, तथा अन्यानि और अपि भी कर्माणि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को संगम आसक्ति च और फलानि फलों का त्यक्त्वा त्याग करके अवश्य कर्तव्यानि करना चाहिए, इति यह मैं मेरा निश्चितम निश्चय किया हुआ उत्तमम उत्तम मतम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। पदच्छेदः। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अन्वय एवं शब्दार्थ। तु परंतु नियतस्य नियत कर्मणः कर्म का संन्यासः स्वरूप से त्याग न उपपद्यते उचित नहीं है, इसलिए मोहात मोह के कारण तस्य उसका परित्यागः त्याग कर देना तामसः तामस परिकीर्तितः त्याग कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभीत पदच्छेदः दुःखम् इति एव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सः कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्यागफलं लभेत। अन्वय एवं शब्दार्थ यत् जो कुछ कर्म है तत् वह सब दुखम एव दुख रूप ही है इति ऐसा समझकर यदि कोई काय क्लेश भयात शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्यजित त्याग कर दे तो शह वह ऐसा राजसम राजस त्यागम त्याग कृत्वा करके त्यागफलम त्याग के फल को एव किसी प्रकार भी न लभेत नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। पदच्छेदः कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्यागः सात्विकः मतः। अन्वय एवं शब्दार्थ अर्जुन हे अर्जुन यत् जो नियतम शास्त्र विहित कर्म कार्यम करना कर्तव्य है इति एव इसी भाव से संगम आसक्ति च और फलम फल का त्यक्त्वा त्याग करके क्रियते किया जाता है सह एव वही सात्विकः सात्विक त्यागः त्याग मतः माना गया है। न द्वेष्टय कुशलं कर्म कुशले नानुसर्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। पदच्छेदः न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुसर्जते त्यागी सत्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। अन्वय एवं शब्दार्थ अकुशलम अकुशल कर्म से तो न द्वेष्टि द्वेष नहीं करता और कुशले कुशल कर्म में न अनुसज्जते आसक्त नहीं होता वह सत्व समाविष्टः शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष छिन्न संशयः संशय रहित मेधावी बुद्धिमान और त्यागी सच्चा त्यागी है। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। पदच्छेदः न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यह तु कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। अन्वय एवं शब्दार्थ ही क्योंकि देहभृता शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा अशेषतः संपूर्णता से कर्माणि सब कर्मों का त्यक्तुम त्याग किया जाना न शक्यम शक्य नहीं है। तस्मात् इसलिए यह जो कर्म फल त्यागी कर्म फल का त्यागी है सह तू वही त्यागी त्यागी है। इति यह अभिधीयते कहा जाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् पदच्छेदः। अनिष्टम् इष्टम् मिश्रम् च त्रिविधम् कर्मणः फलम् भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। अन्वय एवं शब्दार्थ। अत्यागिनाम कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों की कर्मणः कर्मों का तो इष्टम अच्छा अनिष्टम बुरा च और मिश्रम मिला हुआ इति ऐसे त्रिविधम तीन प्रकार का फलम फल प्रेत्य मरने की पश्चात अवश्य भवति होता है तू किंतु सन्यासी नाम कर्म फल का त्याग कर देने वाली मनुष्यों के कर्मों का फल क्वचित किसी काल में भी न नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां पदच्छेदः। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। अन्वय एवं शब्दार्थ। महाबाहो हे महाबाहो सर्वकर्मणाम संपूर्ण कर्मों की सिद्धये सिद्धि के एतानि ये पंच पांच कारणानि हेतु कृतान्ते कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाली सांख्य सांख्य शास्त्र में प्रोक्तानि कहे गए हैं तानि उनको तू मैं मुझसे निबोध भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं पदच्छेदः। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाः च पृथक चेष्टाः दैवं च एव अत्र पंचमं। अन्वय एवं शब्दार्थ। अत्र इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठानम अधिष्ठान च और कर्ता कर्ता च तथा पृथग्विधम भिन्न भिन्न प्रकार की करणम करण च एवं विविधाः नाना प्रकार की पृथक अलग अलग चेष्टाह चेष्टाएं और तथा वैसे एव ही पंचमम पांचवा हेतु दैवम दैव है शरीरवांग मनो भी यत्कर्म प्रारभते नरह न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः पदच्छेदः। शरीरवाङ्मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंच एते तस्य हेतवः। अन्वय एवं शब्दार्थ। नरः मनुष्य शरीर वांग मनो भी मन वाणी और शरीर से न्यायम शास्त्रानुकूल वा अथवा विपरीतम वा विपरीत यत कर्म जो कुछ भी कर्म प्रारभते करता है तस्य उसके एते ये पंच पांचो हेतवः कारण है। तत्रैव सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। पदच्छेदः। तत्र एवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मतिः। अन्वय एवं शब्दार्थ। तु परंतु एवं ऐसा सति होने पर भी यह जो मनुष्य अकृत बुद्धित्वात् अशुद्ध बुद्धि होने के कारण तत्र उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवलम केवल शुद्ध स्वरूप आत्मानम आत्मा को कर्तारम कर्ता पश्यति समझता है सह वह दुर्मतिः मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी न पश्यति यथार्थ नहीं समझता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। पदच्छेदः। यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सः इमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। यस्य जिस पुरुष की अंतःकरण में अहंकृतः मैं करता हूँ ऐसा भावः भाव न नहीं है तथा यस्य जिसकी बुद्धि बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में न लिप्यति लिपायमान नहीं होती सह वह पुरुष ईमान इन लोकान सब लोकों को हत्वा मारकर अपि भी वास्तव में ना तो हन्ति मारता है और न निबध्यते पाप से बंधता है। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः। पदच्छेदः। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रहः। अन्वय एवं शब्दार्थ। परिज्ञाता ज्ञाता ज्ञानम ज्ञान और ज्ञेयम ज्ञेय त्रिविधा यह तीन प्रकार की कर्मचोदना कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्ता करणम करणम तथा कर्म क्रिया इति यह त्रिविधः तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणु तान्यपि। पदच्छेदः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् श्रृणु तानि अपि। अन्वय एवं शब्दार्थ गुणसंख्याने गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञानम ज्ञान च और कर्म कर्म च तथा कर्ता कर्ता गुण भेदत गुणों के भेद से त्रिधा तीन तीन प्रकार के एव ही प्रोच्यते कहे गए हैं तानी उनको अपि भी तो मुझसे यथावत भली भांति श्रृणु सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं। पदच्छेदः सर्वभूतेषु येन एकं भावं अव्ययम् इच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अन्वय एवं शब्दार्थ येन जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्तेषु पृथक पृथक सर्वभूतेषु सब भूतों में एकम एक अव्ययम अविनाशी भावम परमात्म भाव को अविभक्तम विभाग रहित समभाव से स्थित इच्छते देखता है तत् उस ज्ञानम ज्ञान को तो तु सात्विकम सात्विक विद्धि जान पृथक्कत्वेन तु यज्ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पदच्छेदः पृथक्कत्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। अन्वय एवं शब्दार्थ तु किंतु यत् जो ज्ञानम ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सर्वेषु संपूर्ण भूतेषु भूतों में पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार की नाना भावान नाना भावों को पृथक्कत्वेन अलग अलग वेत्ति जानता है तत् उस ज्ञानम ज्ञान को तु राजसम राजस विद्धि जान। यत्तु कृत्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्ताम समुदाहृतम्। पदच्छेदः यत्तु कृत्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत् तामसम उदाहृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थ परंतु यत जो ज्ञान एकस्मिन् एक कार्ये कार्यरूप शरीर में ही कृत्स्नवत संपूर्ण के सदृश सक्तम आसक्त है च तथा जो अहेतुकम बिना युक्ति वाला अतत्वार्थवत तात्विक अर्थ से रहित और अल्पम तुच्छ है तत् वह तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक मुच्यते पदच्छेदः। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। यत जो कर्म कर्म नियतम शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और संगरहितम कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा अफल प्रेप्सुना फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा अराग द्वेषतः बिना राग द्वेष के कृतम किया गया हो तत् वह सात्विकम सात्विक उच्यते कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम् पदच्छेदः। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत्राजसम उदाहृतम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। तु परंतु यत जो कर्म कर्म बहुलायासम बहुत परिश्रम से युक्त होता है पुनः तथा कामेप्सुना भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा वा या साहंकारेण अहंकार युक्त पुरुष द्वारा क्रियते किया जाता है तत् वह कर्म राजसम राजस उदाहृतम कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस मुच्यते पदच्छेदः। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। यत जो कर्म कर्म अनुबंधम परिणाम क्षयम हानि हिंसाम हिंसा च और पौरुषम सामर्थ्य को अनवेक्ष्य न विचार कर मोहात केवल अज्ञान से आरभ्यते आरंभ किया जाता है तत् वह कर्म तामसम तामस उच्यते कहा जाता है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते पदच्छेदः। मुक्त संगः अनहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयोः निर्विकारः कर्ता सात्विकः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ कर्ता कर्ता मुक्त संगः संगरहित अनहमवादी अहंकार के वचन ना बोलने वाला धृत्युत्साह समन्वित धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धय सिद्धयोह कार्य के सिद्ध होने और न होने में निर्विकार विकारों से रहित है वह सात्विक सात्विक उच्यते कहा जाता है। रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। पदच्छेदः रागी कर्मफल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अन्वय एवं शब्दार्थ कर्ता कर्ता रागी आसक्ति से युक्त कर्म फल प्रेप्सुः कर्मों के फल को चाहने वाला और लुब्धः लोभी है तथा हिंसात्मकः दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुचिः अशुद्धाचारी और हर्ष शोकान्वितः हर्ष शोक से लिप्त है वह राजसः राजस परिकीर्तितः कहा गया है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। पदच्छेदः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः कर्ता कर्ता अयुक्तः अयुक्त प्राकृतः शिक्षा से रहित स्तब्धः घमंडी षठः धूर्त नैष्कृतिकः और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा विषादी शोक करने वाला अलसः आलसी च और दीर्घसूत्री दीर्घसूत्री है वह तामसः तामस उच्यते कहा जाता है। बुद्धेर्भेदं धृतिश्चैव गूढतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। पदच्छेदः बुद्धेः भेदं धृतेः च एव गूढतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। अन्वय एवं शब्दार्थः धनञ्जय हे धनञ्जय अब तु बुद्धेः बुद्धि का च और धृतेः धृति का एव भी गुणतः गुणों के अनुसार त्रिविधम तीन प्रकार का भेदम भेद मया मेरे द्वारा अशेषेण संपूर्णता से पृथक्त्वेन विभागपूर्वक प्रोच्यमानम कहा जाने वाला श्रृणु सुन प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकारी भयाभये। बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पदच्छेद प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ या जो बुद्धि प्रवृत्तिम प्रवृत्ति मार्ग च और निवृत्तिम निवृत्ति मार्ग को कार्याकार्य कर्तव्य और अकर्तव्य को भयाभय भय और अभय को च तथा बंधम बंधन च और मोक्षम मोक्ष को वेत्ति यथार्थ जानती है सा वह बुद्धि बुद्धि सात्विकी है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पदच्छेद यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ यया जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम धर्म च और अधर्मम अधर्म को च तथा कार्यम कर्तव्य च और अकार्यम अकर्तव्य को एवं भी अयथावत यथार्थ नहीं प्रजानाति जानता सा वह बुद्धि बुद्धि राजसी राजसी है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पदच्छेद अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान विपरीतांच बुद्धि सा पार्थ तामसी। अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे अर्जुन या जो तमसा तमोगुण से आवृता घिरी हुई बुद्धि अधर्मम अधर्म को भी धर्मम यह धर्म है इति ऐसा मन्यति मान लेती है च तथा इसी प्रकार अन्य सर्वार्थान संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीतान विपरीत मन्यते मान लेती है सा वह बुद्धि बुद्धि तामसी तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। पदच्छेदः धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन अव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। अन्वय एवं शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ यया जिस अव्यभिचारिण्या अव्यभिचारिणी धृत्या धारण शक्ति से मनुष्य योगेन ध्यान योग के द्वारा मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारयति धारण करता है। सा वह धृति धृति सात्विकी सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुनः प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। पदच्छेदः यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अन्वय एवं शब्दार्थ तु परंतु पार्थ हे पृथा पुत्र अर्जुन अर्जुन फलाकांक्षी फल की इच्छा वाला मनुष्य यया जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा प्रसंगेन अत्यंत आसक्ति से धर्म कामार्थान धर्म अर्थ और कामों को धार्यति धारण करता है। सा वह धृति धारण शक्ति राजसी राजसी है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। पदच्छेदः यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। अन्वय एवं शब्दार्थः पार्थ हे पार्थ दुर्मेधाः दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य यया जिस धृत्या धारण शक्ति के द्वारा स्वप्नम निद्रा भयम भय शोकम चिंता च और विषादम दुख को तथा मदम उन्मत्तता को एव भी न विमुंचति नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है। सा वह धृति धारण शक्ति तामसी तामसी है। सुखम त्विदानिम त्रिविधम श्रेणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। पदच्छेदः सुखम तु इदानीं त्रिविधं श्रेणु मे भरतर्षभ अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। यत्तदग्रे विस्मीव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। पदच्छेदः यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अन्वय एवं शब्दार्थ भरतर्षभ हे भरतश्रेष्ठ इदानीं अब त्रिविधम तीन प्रकार के सुखम सुख को तू भी तू मैं मुझसे श्रृणु सुन। यत्र जिस सुख में साधक मनुष्य अभ्यासात भजन ध्यान और सेवा आदि की अभ्यास से रमते रमण करता है च और जिससे दुखांतम दुखों के अंत को निगच्छति प्राप्त हो जाता है। यत जो ऐसा सुख है तत् वह अग्रे आरंभ काल में यद्यपि विषम विष के इव तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृतोपमम अमृत के तुल्य है। अतः इसलिए तत् वह आत्मबुद्धि प्रसादजम परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुखम सुख सात्विकम सात्विक प्रोक्तम कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यद्यत् तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं पदच्छेदः। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत् तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसं स्मृतं। अन्वय एवं शब्दार्थ। यत जो सुखम सुख विषयेन्द्रिय संयोगात विषय और इंद्रियों के संयोग से भवति होता है तत् वह अग्रे पहले भोग काल में अमृतोपमम अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषम विष के इव तुल्य है। अतः इसलिए तत् वह सुख राजसम राजस स्मृतम कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम पदच्छेदः। यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम। अन्वय एवं शब्दार्थ। यत् जो सुखम सुख अग्रे भोगकाल में च तथा अनुबंधे परिणाम में च भी आत्मनः आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है तत् वह निद्रालस्य प्रमादोत्थम निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसम तामस उदाहृतम कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः पदच्छेदः। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैः मुक्तं यत् एभि स्यात् त्रिभि गुणैः। अन्वय एवं शब्दार्थ। पृथिव्याम पृथ्वी में वा या देवी आकाश में वा अथवा देवेषु देवताओं में पुनः तथा इनके सिवा और कहीं भी तत् वह ऐसा कोई भी सत्वम सत्व न नहीं अस्ति है यत् जो प्रकृतिजैः प्रकृति से उत्पन्न एभिः इन त्रिभिः तीनों गुणैः गुणों से मुक्तम रहित स्यात् हो। ब्राह्मण क्षत्रिय वीशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणैः पदच्छेदः ब्राह्मण क्षत्रिय वीशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैः गुणैः। अन्वय एवं शब्दार्थ। परंतप, हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वीशाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की, च तथा शूद्राणाम शूद्रों की, कर्माणि कर्म, स्वभाव प्रभुवैः स्वभाव से उत्पन्न, गुणैः गुणों के द्वारा, प्रविभक्तानि विभक्त किए गए हैं, शमो दमस्तप शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पदच्छेदः। शमः दमः तपः शौचम् क्षान्तिः आर्जवम् एव च ज्ञानम् विज्ञानम् आस्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। शमः अंतःकरण का निग्रह करना, दमः इंद्रियों का दमन करना, तपः धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शौचम बाहर भीतर से शुद्ध रहना, क्षान्ति दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, आर्जवम मन इंद्री और शरीर को सरल रखना, आस्तिक्यम वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ज्ञानम वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, च और विज्ञानम परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब एव ही ब्रह्मकर्म स्वभावजम ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। पदच्छेदः। शौर्यम तेजः धृतिः दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावः च छात्रम कर्म स्वभावजम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। शौर्यम शूरवीरता, तेजः तेज, धृतिः धैर्य, दाक्ष्यम चतुरता, च और युद्धे युद्ध में, अपि भी, अपलायनम न भागना, दानम दान देना, च और ईश्वर भावः स्वामी भाव, ये सब के सब ही छात्रम क्षत्रिय के स्वभावजम स्वाभाविक कर्म कर्म है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। पदच्छेदः। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा परिचर्यात्मकम सब वर्णों की सेवा करना शूद्रस्य शूद्र का अपि भी स्वभावजम स्वाभाविक कर्म कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु पदच्छेदः। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् श्रृणु। अन्वय एवं शब्दार्थ। स्वे स्वे अपने अपने स्वाभाविक कर्मणि कर्मों में अभिरतः तत्परता से लगा हुआ नरह मनुष्य संसिद्धिं भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को लभते प्राप्त हो जाता है। स्वकर्म निरतः अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा जिस प्रकार से कर्म करके सिद्धिं परम सिद्धि को विन्दति प्राप्त होता है तत् उस विधि को तू श्रृणु सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। पदच्छेदः। यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अन्वय एवं शब्दार्थ। यतः जिस परमेश्वर से भूतानां संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति उत्पत्ति हुई है और येन जिससे इदं यह सर्वं समस्त जगत ततम व्याप्त है तम उस परमेश्वर की स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अभ्यर्च्य पूजा करके मानवः मनुष्य सिद्धिं परम सिद्धि को विन्दति प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनीयतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। पदच्छेदः। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनीयतम कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। स्वनुष्ठितात् अच्छी प्रकार आचरण किए हुए परधर्मात् दूसरे के धर्म से विगुणः गुण रहित अपि भी स्वधर्मः अपना धर्म श्रेयान् श्रेष्ठ है यस्मात् क्योंकि स्वभावनीयतम स्वभाव से नियत किए हुए कर्म स्वधर्म रूप कर्म को कुर्वन करता हुआ मनुष्य किल्बिषम पाप को न नहीं आपनोति प्राप्त होता। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजीत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः पदच्छेदः सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भाः हि दोषेण धूमेन अग्निः इव आवृताः। अन्वय एवं शब्दार्थ। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदोषम दोष युक्त होने पर अपि भी सहजम सहज कर्म कर्म को न नहीं त्यजित त्यागना चाहिए ही, क्योंकि धूमेन धुएं से अग्नि अग्नि की इव भांति सर्वारंभाः सभी कर्म किसी न किसी दोषेण दोष से आवृताः युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति पदच्छेदः। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थ। सर्वत्र सर्वत्र असक्त बुद्धि आसक्ति रहित बुद्धि वाला, विगत स्पृह स्पृहा रहित और जीतात्मा जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासेन सांख्य योग के द्वारा परमाम उस परम नैष्कर्म्य सिद्धिम नैष्कर्म सिद्धि को अधिगच्छति प्राप्त होता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा पदच्छेदः। सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म तथा आप्नोति निबोध मे समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अन्वय एवं शब्दार्थ। या जो कि ज्ञानस्य ज्ञान योग की परा परा निष्ठा निष्ठा है, सिद्धिम उस निष्कर्म सिद्धि को यथा जिस प्रकार से प्राप्तः प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म ब्रह्म को आपनोति प्राप्त होता है, तथा उस प्रकार को कौन्तेय हे कुंती पुत्र तू समासेन संक्षेप में एव ही में मुझसे निबोध समझ बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिन विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्धस्य च पदच्छेदः। बुद्धया विशुद्धया युक्तः धृत्या आत्मानं नियम्य च शब्दादिन विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्धस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः पदच्छेदः। विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगपरः नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते पदच्छेदः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतः ब्रह्मभूयाय कल्पते। अन्वय एवं शब्दार्थ। विशुद्धया विशुद्ध, बुद्धया बुद्धि से, युक्तः युक्त तथा लघ्वासी हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादिन शब्दादि विषयान विषयों का त्यक्त्वा त्याग करके विविक्त सेवी एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, धृत्या सात्विक धारण शक्ति के द्वारा आत्मानम अंतःकरण और इंद्रियों का नियम्य संयम करके यत् वाक्कायमानस मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, रागद्वेषौ रागद्वेष को व्युदस्य सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम भली भांति दृढ़ वैराग्य का समुपाश्रितः आश्रय लेने वाला च तथा अहंकारम अहंकार बलम बल दर्पम घमंड कामम काम क्रोधम क्रोध च और परिग्रहम परिग्रह का विमुच्य त्याग करके नित्यम निरंतर ध्यान योग परह ध्यान योग की परायण रहने वाला, निर्ममह ममता रहित और शांतह शांति युक्त पुरुष ब्रह्म भूयाय सचिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का कल्पति पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् पदच्छेदः। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। ब्रह्मभूतः सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्नात्मा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोचति शोक करता है और न किसी की कांक्षति आकांक्षा ही करता है, ऐसा सर्वेषु समस्त भूतेषु प्राणियों में समः समभाव वाला योगी पराम मदभक्तिम मेरी पराभक्ति को लभते प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम् पदच्छेदः। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यः च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। भक्त्या पराभक्ति के द्वारा वह माम मुझ परमात्मा को अहम मैं यह जो हूँ च और यावान जितना अस्मि हूँ तत्वतः अभिजानाति, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा ततः उस भक्ति से माम मुझको तत्वतः तत्व से ज्ञात्वा जानकर तदनंतरम तत्काल ही विशते मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् पदच्छेदः। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद व्यपाश्रयः मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थ। मद व्यपाश्रयः मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को सदा सदा कुर्वाणः करता हुआ अपि भी मत प्रसादात मेरी कृपा से शाश्वतम सनातन अव्ययम अविनाशी पदम परम पद को अवाप्नोति प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव पदच्छेदः। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अन्वय एवं शब्दार्थ। सर्वकर्माणि सब कर्मों को चेतसा मन से मयि मुझ में सन्यस्य अर्पण करके तथा बुद्धि योगम सम बुद्धि रूप योग को उपाश्रित्य अवलंबन करके मत्परः मेरे परायण और सततम निरंतर मच्चित्तः मुझ में चित्त वाला भव हो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारात् नाश्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि पदच्छेदः। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारात् नाश्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थ। मच्चित्तः मुझ में चित्त वाला होकर त्वम तू मत प्रसादात मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणि समस्त संकटों को अनायास ही तरिष्यसि पार कर जाएगा। अथ और चेत यदि अहंकारात अहंकार के कारण मेरे वचनों को न न श्रोष्यसि सुनेगा तो विनङ्क्ष्यसि नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम् नियोक्ष्यति पदच्छेदः। यत् अहंकारम् आश्रित्य नायोत्से इति मन्यसे मिथ्या ईशः व्यवसायः ते प्रकृतिः त्वाम् नियोक्ष्यति। अन्वय एवं शब्दार्थः। यत जो, तू अहंकारम अहंकार का आश्रित्य आश्रय लेकर, इति यह मन्य से मान रहा है कि न योत्से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ते तेरा ईशह यह व्यवसाय निश्चय मिथ्या मिथ्या है, यतः क्योंकि तेरा प्रकृति स्वभाव त्वाम तुझी नियोक्ष्यति जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् पदच्छेदः। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। अन्वय एवं शब्दार्थः। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, यत् जिस कर्म को तू मोहात मोह के कारण कर्तुम करना न नहीं इच्छसि चाहता, तत् उसको अपि भी स्वेन अपने पूर्वकृत स्वभावजेन स्वाभाविक कर्मणा कर्म से निबद्ध बंधा हुआ अवश्य परवश होकर करिष्यसि करेगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया पदच्छेदः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन हे अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को ईश्वरः अंतर्यामी परमेश्वर मायया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रामयन भ्रमण कराता हुआ सर्वभूतानाम सब प्राणियों के हृदयशे हृदय में तिष्ठति स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् पदच्छेदः। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। भारत हे भारत, तू सर्वभावेन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की एव ही शरणम शरण में गच्छ जा। तत्प्रसादात् उस परमात्मा की कृपा से ही तू पराम परम शांतिम शांति को तथा शाश्वतम सनातन स्थानम परम धाम को प्राप्स्यसि प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम् मया विमृश्यै तद् शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु पदच्छेदः। इति ते ज्ञानम् आख्यातम् गुह्यात् गुह्यतरम् मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अन्वय एवं शब्दार्थ इति इस प्रकार यह गुह्यात् गोपनीय से भी गुह्यतरम अति गोपनीय ज्ञानम ज्ञान मया मैंने ते तुझसे आख्यातम कह दिया। अब तू एतत् इस रहस्य युक्त ज्ञान को अशेषेण पूर्णतया विमृश्य भली भांति विचार कर यथा जैसे इच्छसि चाहता है तथा वैसे ही कुरु कर। सर्वगुह्यतमं भूय श्रेणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढमीति ततो वक्ष्यामि तेहितम् पदच्छेदः। सर्वगुह्यतमं भूय श्रेणु मे परमं वचः इष्टः असि मे दृढम् इति ततः वक्ष्यामि तेहितम्। अन्वय एवं शब्दार्थ सर्वगुह्यतमं संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परमं परम रहस्य युक्त वचन को तू भूयः फिर भी श्रेणु सुन। तू मेरा दृढ़म अतिशय इष्टः प्रिय असि है ततः इससे इति यह हितम परम हितकारक वचन मैं ते तुझसे वक्ष्यामि कहूंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। पदच्छेदः। मन्मनाः भव मद्भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ईष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियः असि मे। अन्वय एवं शब्दार्थ मन्मनाः मुझ में मन वाला भव हो मद भक्तः मेरा भक्त भव बन मद्याजी मेरा पूजन करने वाला भव हो और माम मुझको नमस्कुरु प्रणाम कर एवं ऐसा करने से तू माम मुझे एव ही ईष्यसि प्राप्त होगा। यह मैं ते तुझसे सत्यम सत्य प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ यतः क्योंकि तू मैं मेरा प्रियः अत्यंत प्रिय असि है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। पदच्छेदः। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षिष्यामि मा शुचः। अन्वय एवं शब्दार्थ सर्वधर्मान् संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में परित्यज्य त्याग कर तू केवल एकम एक माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरणम शरण में व्रज आजा। अहम मैं त्वा तुझे सर्व पापीभ्य संपूर्ण पापों से मोक्षिष्यामि मुक्त कर दूंगा। तू मां शुचः शोक मत कर। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योभ्यसूयति पदच्छेदः। इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च मां यः अभ्यसूयति। अन्वय एवं शब्दार्थ। ते तुझे इदं यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश कदाचन किसी भी काल में न तो अतपस्काय तपरहित मनुष्य से वाच्यम कहना चाहिए, न अभक्ताय भक्ति रहित से च और न अशुश्रूषवे बिना सुनने की इच्छा वाले से ही वाच्यम कहना चाहिए च तथा यह जो माम मुझ में अभ्यसूयति दोष दृष्टि रखता है तस्मै उससे तो कभी भी न नहीं कहना चाहिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः पदच्छेदः। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम एव इष्यति असंशयः। अन्वय एवं शब्दार्थ। यह जो पुरुष मयि मुझ में पराम परम भक्तिम प्रेम कृत्वा करके इमं इस परमं परम गुह्यम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मद्भक्तेषु मेरे भक्तों में अभिधास्यति कहेगा, सह वह माम मुझको एव ही इष्यति प्राप्त होगा असंशयः। इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि पदच्छेदः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। अन्वय एवं शब्दार्थ। तस्मात् उससे बढ़कर मेरा प्रियकृत्तमः प्रिय कार्य करने वाला मनुष्येषु मनुष्यों में कश्चित् कोई च भी न नहीं है। च तथा भुवि पृथ्वी भर में तस्मात् उससे बढ़कर मैं मेरा प्रियतरः प्रिय अन्यः दूसरा कोई भविता भविष्य में होगा भी न नहीं। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। पदच्छेदः अध्येशते च यः इमं धर्मं संवादं आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेन अहम् इष्टः स्याम इति मे मतिः। अन्वय एवं शब्दार्थः यः जो पुरुष इमं इस धर्म्यम धर्म में आवयोह हम दोनों के संवादम संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्येष्यते पढ़ेगा तेन उसके द्वारा च भी अहम मैं ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञ से इष्टः पूजित श्याम होऊंगा इति ऐसा मैं मेरा मतिः मत है। श्रद्धावानंसु यश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। पदच्छेदः श्रद्धावान् अनसूयः च श्रृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अन्वय एवं शब्दार्थः यः जो नरः मनुष्य श्रद्धावान् श्रद्धायुक्त च और अनसूयः दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रृणुयात् अपि श्रवण भी करेगा सह वह अपि भी पापों से मुक्तः मुक्त होकर पुण्य कर्मणाम उत्तम कर्म करने वालों के शुभान श्रेष्ठ लोकान लोकों को प्राप्नुयात् प्राप्त होगा। कच्चिदे तच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। पदच्छेदः कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः ते धनंजय। अन्वय शब्दार्थ पार्थ हे पार्थ कच्चित् क्या एतत् इस गीता शास्त्र को त्वया तूने एकाग्रेण चेतसा एकाग्र चित्त से श्रुतम श्रवण किया और धनंजय हे धनंजय कच्चित् क्या ते तेरा अज्ञान सम्मोह अज्ञान जनित मोह प्रनष्ट नष्ट हो गया। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। पदच्छेदः नष्टः मोह स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। अन्वय एवं शब्दार्थः अच्युत हे अच्युत त्वत् प्रसादात् आपकी कृपा से मम मेरा मोहः मोह नष्टः नष्ट हो गया और मया मैंने स्मृति स्मृति लब्धा प्राप्त कर ली है। अब मैं गत संदेहः संशय रहित होकर स्थितः स्थित अस्मि हूँ। अतः तो आपकी वचनम आज्ञा का करिष्ये पालन करूंगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोसम अद्भुतं रोमहर्षणं पदच्छेदः इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं इमं अश्रोसम अद्भुतं रोमहर्षणं। अन्वय एव शब्दार्थ इति इस प्रकार अहम् मैंने वासुदेवस्य श्री वासुदेव के च और महात्मनः महात्मा पार्थस्य अर्जुन की इमं इस अद्भुतम अद्भुत रहस्ययुक्त रोमहर्षणम रोमांचकारक संवादम संवाद को अस्त्रोषम सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं पदच्छेदः व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। अन्वय एव शब्दार्थ व्यास प्रसादात् श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अहम् मैंने एतत् इस परम परम गुह्यम गोपनीय योगम योग को अर्जुन के प्रति कथयतः कहते हुए स्वयं स्वयं योगेश्वरात् योगेश्वर कृष्णात् भगवान श्री कृष्ण से साक्षात् प्रत्यक्ष श्रुतवान सुना है। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः पदच्छेदः राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। अन्वय एव शब्दार्थ राजन हे राजन केशवार्जुनयोः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की इमं इस रहस्य युक्त पुण्यम कल्याणकारक च और अद्भुतम अद्भुत संवादम संवाद को संस्मृत्य संस्मृत्य पुनः पुनः स्मरण करके मैं मुहुर मुहुः बार बार ऋष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् ऋष्यामि च पुनः पुनः पदच्छेदः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरेः विस्मयः मे महान् राजन् ऋष्यामि च पुनः पुनः। अन्वय एवं शब्दार्थ राजन हे राजन हरेह श्री हरि की तत् उस अति अत्यंत अद्भुतम विलक्षण रूपम रूप को च भी संस्मृत्य संस्मृत्य पुनः पुनः स्मरण करके मैं मेरे चित्त में महान महान विस्मय आश्चर्य होता है च और अहम मैं पुनः पुनः बार बार हृष्यामि हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्वीज्यो भूति ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम पदच्छेदः। यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थः धनुर्धरः तत्र श्रीः वीजयः भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिः मम। अन्वय एवं शब्दार्थ। यत्र जहाँ योगीश्वरः योगीश्वर कृष्णः भगवान श्री कृष्ण हैं और यत्र जहाँ धनुर्धरः गांडीव धनुषधारी पार्थः अर्जुन हैं तत्र वहीं पर श्री श्री विजय विजय भूति विभूति और ध्रुवा अचल नीति नीति है। इति ऐसा मम मेरा मति मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः।